ମଣି ସାରା କି ଜପ କେତେ ହେଲା ମହତ କେତେ ଦୁଃଖୀ ମଣି ସାରା କି ଜପ କେତେ ହେଲା ମହତ କେତେ ମୋ ପାଇଁ ତେଣୁ କାଳିଆରେ ତୋର ମୋ ପାଇଁ ତେଣୁ କାଳିଆରେ ତୋର ଦର୍ଶନ କେତେ ନା ପହଡ଼ କେତେ ଦର୍ଶନ କେତେ ନା ପହଡ଼ କେତେ ଦୁଃଖୀ ମଣିଷର କି ଯତ କେତେ ନା ମହତ କେତେ ହାଏ ମହତ କେତେ ବେଦନା ସୁଖୀ ଯେ କେମିତି ବୁଝିବ ଦୁଃଖ ଶୁଣିବାକୁ ସୁଖୀ ଜଣେ କେ ଦୁଃଖୀକୁ କାହିଁକି ଖୋଜିବ ଦୁଃଖୀ ମଣିଷର ଖାତିର କେତେ ନା ଆଦର କେତେ ଦୁଃଖୀ ମଣିଷର ଖାତିର କେତେ ନା ଆଦର କେତେ ଆଜି ଫେରି ଗଲେ କାଲି ସେ ଆସିବ ଆଜି ଫେରି ଗଲେ କାଲି ସେ ଆସିବ କାଳିଆରେ ତୋର ହିସାବ ଏତେ କାଳିଆରେ ତୋର ହିସାବ ଏତେ ଦୁଃଖୀ ମଣିଷର କି ଯତ କେତେ ନା ମହତ କେତେ ହଁ ମହତ କେତେ ରାଜା କାଳେ ଶୁଣି ନବ ବୋଲି ଏନ୍ତୁଡି ଘରେ ତୁ କାନ୍ଦିନୁ କଳା ବଦନରେ ନାଲି ହସ ଝରେ ଲୁହର ମାନେ ତୁ ଜାଣିନୁ ଦୁଃଖୀ ମଣିଷର ହସିବା କେତେ ନା କାନ୍ଦିବା କେତେ ଦୁଃଖୀ ମଣିଷର ହସିବା କେତେ ନା କାନ୍ଦିବା କେତେ ଆଖିର ଲୁହକୁ ଓଠରେ ପିଏ ସେ ଆଖିର ଲୁହକୁ ଓଠରେ ପିଏ ସେ ତଥାପି ତୋ ପାଖେ ହାତ ସେ ପତେ ତଥାପି ତୋ ପାଖେ ହାତ ସେ ପାତେ ଦୁଃଖୀ ମଣିଷର କି ଯତ କେତେ ନା ମହତ କେତେ ଦୁଃଖୀ ମଣିଷର କି ଯତ କେତେ ନା ମହତ କେତେ ମୋ ପାଇଁ ତେଣୁ କାଳିଆରେ ତୋର ମୋ ପାଇଁ ତେଣୁ କାଳିଆରେ ତୋର ଦର୍ଶନ କେତେ ନା ପହଡ଼ କେତେ ଦର୍ଶନ କେତେ ନା ପହଡ଼ କେତେ ଦର୍ଶନ କେତେ ନା ପହଡ଼ କେତେ।